श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 15 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अर्जुन को भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना सुनकर के विश्वरूप दिखाना स्वीकार किया। अर्जुन के पास विश्वरूप दर्शन के लिए आवश्यक साधन भूत दिव्य नेत्र का अभाव है, इसलिए भगवान ने जिस नेत्र से विश्वरूप दर्शन हो सकता है वह नेत्र भी अर्जुन को दिया, और देने के बाद अर्जुन को दिखाया रूप। यह वृतांत धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे हैं। वह वृतांत सुनाया संजय ने धृतराष्ट्र को 9वें श्लोक से 14वें श्लोक तक 6 श्लोकों में। ये कहा कि और जो रूप दिव्य नेत्र देने के बाद अर्जुन को दिखाया भगवान ने और अर्जुन ने देखा, जिस नेत्र से अर्जुन ने देखा वही नेत्र संजय के पास भी होने के कारण संजय ने भी वह रूप देखा और देख करके फिर धृतराष्ट्र को बताया कि ऐसा ऐसा रूप दिव्य नेत्र दे करके भगवान ने अर्जुन को दिखाया, और अर्जुन ने उस रूप को देखने के बाद भगवान को जैसे वो दर्शन कर रहा है तो उस समय विस्मय से युक्त होकर के और रोमांचित होकर के श्रद्धा भक्ति से युक्त हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार करके अर्जुन ने कहा। क्या कहा अर्जुन ने भगवान से कृतांजलि होकर के, इसे 15वें श्लोक के अवतरण भाष्य में कथम इस शब्द से पूछा गया कि कृतांजलि जो रोमांचित विस्मयाविष्ट अर्जुन है उसने भगवान से क्या भाषण किया, कैसे भाषण किया। तो ये बताया, आने वाले श्लोकों का अभिप्राय बताते हुए अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया कि भगवान ने जो रूप अर्जुन को दिखाया और जिस रूप का दर्शन करने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान किया उस रूप को अर्जुन ने दिव्य नेत्र से देखा, मैंने देखा, ऐसा अर्जुन ने भगवान से कहा। तो उस रूप में क्या क्या देखा उसका वर्णन अर्जुन 15वें श्लोक से कर रहे हैं, 15वें श्लोक से आगे वाले श्लोकों से। तो पश्यामि देवांस्तवदेव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान इत्यादि से अर्जुन भगवान को हे देव ऐसा संबोधित करके कह रहे हैं कि तव देहे सर्वान देवान अहम पश्यामि, आपके इस विराट शरीर में मैं समस्त देवताओं को देख रहा हूं, और मात्र देवताओं को ही देख रहा हूं ऐसा नहीं, अन्य जो कार्यक्रम संघातों का समूह है उन समूहों को भी देख रहा हूं, चराचर प्राणी समूह को आपके शरीर में। तो फिर भूत विशेष संघों में सब प्राणी आ गए तो देव भी आ सकते थे, लेकिन ब्राह्मण परिव्राजक न्याय या गो बलिवर्द न्याय से देवताओं का अलग निर्देश है, अन्य प्राणियों की अपेक्षा उनमें उत्कर्ष होने से। और देव कहने से ब्रह्मा जी भी आ सकते थे, लेकिन और ब्रह्मा जी का तो अधिदैव कार्यक्रम संगत है ना, अध्यात्म हस्त इंद्रिय हैं वेष्टि में और अधिदैव में, अधिदैव कार्यक्रम संघात के अधिष्ठाता हैं ब्रह्मा जी और उनका हस्त इंद्रिय है इंद्र, जो अध्यात्म में हमारे हस्त इंद्रिय का अधिष्ठाता देव है, वही अधिदैव में ब्रह्मा जी का हस्त इंद्रिय है। हमारी वाग इंद्रिय का अधिष्ठाता जो देव है अग्नि, वह वाक है उनकी, ब्रह्मा जी की। तो समस्त देवतात्मक ही तो ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान के शरीर में देवताओं को देख रहे का अर्थ होगा ब्रह्मा जी को भी देख रहे हैं, तो अलग से फिर ब्रह्मा जी का निर्देश। ब्रह्मानम तव देहे पश्यामि ये कह करके इस अभिप्राय से कि वे तो एक एक अवयव है और अवयवी हैं ब्रह्मा जी, जो इन सब के उत्पादक, उनको भी मैं आपके शरीर में देख रहा हूँ, आपके एक एक रोम में कई कई ब्रह्मा को देख रहा हूँ। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी होते हैं, आपके एक रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं, तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं तो असंख्य ब्रह्मा भी हैं, उनको आपके शरीर में देख रहा हूँ। तो एक तो यहाँ एक वचन एक ब्रह्मांड की अपेक्षा से है। कमलासनस्थम, वो कमल के आसन में स्थित, और समस्त ऋषियों को भी देख रहा हूँ, वशिष्ठादि और दिव्य वासुकी आदि सर्पों को भी देख रहा हूँ। इसका भाष्य भी हो गया था, संभवतः हो गया था ना। तो 16 यानी कई श्लोकों से भगवान का जो रूप विश्वरूप देखा अर्जुन ने, उसका वर्णन अर्जुन कर रहे हैं। पहले जो था वो तो संजय ने वर्णन किया था संक्षेप में धृतराष्ट्र के सामने, क्योंकि धृतराष्ट्र को तो उतनी रुचि भी नहीं है भगवान के स्वरूप को सुनने की, तो जबरदस्ती सुनाना भी संजय नहीं चाहते थे, इसलिए संक्षेप में बता दिया। और देखा कि इनको तो रुचि है नहीं, इनको तो एक ही बात की रुचि है, पांडवों के पराजय की, दुर्योधन के विजय की। वो समाचार सुने तो थोड़ा रुचि लेकर के सुनाए कोई तो सुन सकता है, बाकी को तो पांडवों की जहाँ प्रशंसा हो टालना ही है। इस अभिप्राय से संजय ने तो संक्षेप में वर्णन किया, अर्जुन विस्तार से वर्णन कर रहे हैं भगवान के स्वरूप का। 16 श्लोक का उच्चारण किया जाए। अनेक बाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, ऐसा संबोधन है अर्जुन के लिए, अर्जुन ने भगवान के लिए संबोधन किया है। विश्वेशाम ईश्वरः यानि नियामक इति ईश्वेश्वर, सर्वनियामक और विश्वरूप यानी सर्वरूप सर्वात्मक। तो हे सर्वनियामक हे सर्वात्मक तव देह, वो जो आपका देह शब्दित स्वरूप है विराट, उसमें मैं देख रहा हूँ कि अनेक बाहु हैं। बाहु, उदर, वक्त्र और नेत्र, इन चार पदों का पहले द्वंद्व समास हुआ, फिर अनेक शब्द के साथ बाहूदर वक्त्र नेत्रम का बहुरी समास है। अन्य पदार्थ होगा वह विश्वरूप, अनेक हैं और अनेक पद का अन्वय बाहु के साथ भी, उदर के साथ भी, वक्त्र के साथ भी, नेत्र के साथ भी है। तो अनेक हैं बाहु जिस रूप में, विराट रूप में, भुजाएं एक दो भुजाएं नहीं अनेकों भुजाएं हैं, और पेट भी अनेकों हैं। तो अनेकानि उदराणि यस्य, ऐसा ऐसे अनेक वक्त्र वाला है, मुख भी अनेकों हैं और आँखें भी अनेकों हैं। तो अनेक भुजाएं, अनेक पेट, अनेक मुख तथा नेत्र वाला आपका जो रूप है उसे मैं देख रहा हूँ। सर्व उपाधिक है ना, तो ऐसे ये त्वाम का विशेषण है। तो अनेक वक्त्र, अनेक बाहु, दर वक्त्र नेत्रम त्वा यानी त्वाम पश्यामि, आपको मैं ऐसा देख रहा हूँ। और वह परिछिन्न रूप नहीं है, इसलिए कहते हैं सर्वतो अनंत रूपम। तो सर्वतः यानी सर्वत्र, इस अर्थ में सर्वतः है। तो दसों दिशाओं में असीमित, अनंत का अर्थ है असीमित रूप वाले आप हो। ये नहीं कि यहाँ पूर्व की ओर इतने लाख या इतने करोड़ किलोमीटर चलने के बाद में आपका रूप समाप्त हो रहा हो, वो इसलिए दसों दिशाओं में असीमित रूप है आपका, दिशाएं भी आपकी स्रोत्र इंद्रिय के तरह स्रोत्र इंद्रिय है, इसलिए दिशाएं समाप्त भले ही हो लेकिन आपका वह रूप समाप्त नहीं होता। दूसरे ब्रह्मांड की दिशाओं में भी आप ही विद्यमान है। और हे भगवान, तव आदिम न पश्यामि, ऐसा अन्वय करिए, आपके मूल को मैं नहीं देख रहा हूँ, आपका कोई कारण होगा ऐसा नहीं देख रहा हूँ, और न अंतम, कोई आपका कार्य होगा या आपका विनाश कहीं हो रहा हो ऐसा भी मैं नहीं देख रहा हूँ, और न मध्यम, बीच वाली स्थिति को भी नहीं देख रहा हूँ। मध्य है यानी आपका कोई कारण नहीं है, अंत शब्द का अर्थ कार्य भी हो जाता है, तो कार्य भी नहीं है, और इसलिए कार्य कारण की मध्यवर्ती जो स्थिति है वो भी नहीं है। ये भी अर्थ तव आदिम न पश्यामि, तव मध्यम न पश्यामि, तव अंतन न पश्यामि का अर्थ है। और एक आदि मध्य और अंत का जो प्रसिद्ध अर्थ है तो ही है उत्पत्ति स्थिति लय। स्थिति जो उत्पत्ति अनंतर भावी स्थिति है विकारांतःपाती, वो मैं नहीं देख रहा हूँ। और भाष्य है बाकी तो हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप यह संबोधन है। तो अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम ये प्रथम पद है व्याख्यान के लिए प्रतीक के रूप से उसका ग्रहण किया। और बहुरी समास का विग्रह करके बता रहे हैं अनेके बाहव उदराणि वक्त्राणि नेत्राणि च यस्य तव सत्वं अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्र। ये बहुरी समास हुआ द्वंद्वगर्भ बहुरी समास। और तम अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा याने त्वाम ऐसा त्वाम का विशेषण है कि आपको मैं अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्र देख रहा हूँ यानी अनेकों बाहू वाला अनेकों उदर तथा मुख एवं नेत्र वाला देख रहा हूँ। सर्वतः का अर्थ कर दिया सर्वत्र यानी दसों दिशाओं में अनंत रूपम यानी अनंतानि रूपानि अस्य इति अनंत रूपः। तो असीमित दसों दिशाओं में असंख्य रूप वाले आप हैं अनंत रूपम। और न अंतम पश्यामि ऐसा अन्वय करिए अंत शब्द का अर्थ करते हैं अवसानम। तो आपका अवसान नहीं देख रहा हूं मैं अभाव अवसान कहते हैं अभाव को। न मध्यम तो मध्यम शब्द का अर्थ करते हैं कि मध्यम नाम द्वयोः कोट्योः अंतरम दो कोटियों के यानी अवस्थाओं के बीच वाली जो अवस्था है अंतराल उसे मध्य कहा जाता है वो भी नहीं देख रहा हूँ। और न मध्यम पश्यामि न पुनः आदिम पश्यामि और आपके मूल को भी नहीं देख रहा हूं। हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप ये संबोधन है। सत्रहवें श्लोक का उच्चारण किया जा किंच किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात्। दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् तो हे विश्वरूप यह संबोधन इधर भी आएगा। तो हे विश्वरूप और त्वाम किरीटिनम पश्यामि ऐसा अन्वय करिए पश्यामि त्वाम है ना तो उस त्वाम का ही विशेषण है सब द्वितीयांत पद। तो हे विश्वरूप त्वाम किरीटिनम पश्यामि किरीट कहते हैं सिर के आभूषण विशेष को मुकुट को। और मुकुट धारण किया है जिसने उसको कहते हैं किरीटी। तो आपको किरीटी के रूप में देख रहा हूँ मुकुटधारी आपके स्वरूप को मैं स्वरूप का मैं दर्शन कर रहा हूँ। ससंक चक्रम सकिरीट कुंडलम आता है ना किरीट। और गदा भी हाथ में आपने ली हुई है इसलिए गदिनम। चक्र भी आगे आ रहा है चक्रिणम। तो गदा चक्र और किरीट धारी आपका दर्शन मैं कर रहा हूं, और वो आपका जो तेज है, एक तेज पुंज के रूप में आपका दर्शन कर रहा हूं। तेजो राशि, राशि का अर्थ है पुंज, तो तेज के पुंज के रूप में देख रहा हूं मैं। जैसे इंद्रादि देवताओं ने केनोपनिषद में यक्ष को देखा तेज पुंज के रूप में, ऐसे मैं आपको सर्वतः दीप्तिमान तेज पुंज के रूप में देख रहा हूं। सर्वतः यानी सर्वत्र जिस तेज पुंज की दीप्ति फैली हुई है, कांति फैली हुई है, प्रकाश फैला हुआ है, ऐसा जो तेज पुंज, उस तेज पुंज के रूप में मैं आपको देख रहा हूं। सर्वतो दीप्तिमंतम तेजो राशिम त्वाम पश्यामि। और आपका यह रूप अनायास दिखे ऐसा नहीं देख रहा हूं मैं। दूर निरीक्षम त्वाम पश्यामि, तो जैसे आंख से सूर्य को देखना, मध्याह्न कालीन सूर्य को देखना कठिन है, बहुत ज्यादा त्राटक का जिनका अभ्यास होगा वो कर देख सकते हैं, नहीं तो सहसा इस समय भी सूर्य की ओर दृष्टि डालेंगे तो आंख में पानी आ जाए। तो आप तो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाए और उनका जो तेज होगा उससे भी अधिक तेज पुंज वाले हो, तो आपको सहसा देखना कठिन है। इसलिए आपको मैं देख रहा हूं कि आप दुर्निरीक्ष हैं, दुर्विज्ञ हैं। दुर्निरीक्ष का अर्थ और आप परिछिन्न भी नहीं हैं, आपका एक तेजात्मक स्वरूप सर्वत्र फैला हुआ है। इस अभिप्राय से एक विशेषण है, समन्तात् दीप्तानल अर्कद्युतिम त्वाम पश्यामि, ऐसा अन्वय करिए। अनल और अर्क इन दोनों में द्वंद्व समास है। अनल कहते हैं अग्नि को, अर्क कहते हैं चंद्रमा को, हाँ सूर्य को, अर्क यानी सूर्य। तो अनल अग्नि और अर्क सूर्य, और इन दोनों का विशेषण है दीप्त। तो दीप्त जो अनल और दीप्त जो अर्क, इन दोनों का जो द्युति यानी प्रकाश, प्रदीप्त अग्नि का और प्रदीप्त सूर्य का जो दीप्ति है, प्रकाश है, उसे कहा जाता, उस द्युति के तरह द्युति यानि प्रकाश जिसका है उन्हें कहा जाएगा दीप्तानलार्क द्युतिम त्वाम पश्यामि। आप प्रदीप्त अग्नि की दीप्ति के तरह दीप्तिमान हो और दीप्त सूर्य के यानि मध्याह्नकालीन सूर्य के दीप्ति के तरह दीप्तिमान हो, ऐसा आपको मैं देख रहा हूं। और अप्रमेयम का अर्थ अपरिछिन्नम, तो अपरिछिन्न आपको देख रहा हूं, हाँ असीम अपरिछिन्न। तो अप्रमेयम त्वाम पश्यामि, भाष्य को देखिए, किरीटिनम यानी किरीट पदार्थ बताते हैं पहले कि किरीटम नाम शिरो भूषण विशेष, सिर के आभूषण विशेष को कहा जाता है किरीट, जिसे मुकुट कहते हैं। और तद यस्य अस्ति स किरीटी, और सिर का आभूषण किरीट नामक जिसके जिसने धारण कर लिया है उसे किरीटी कहा जाएगा। और तम किरीटिनम त्वाम पश्यामि, ऐसा लगाना, आप किरीट धारण किए हुए हो, ऐसे आपके स्वरूप का मैं दर्शन कर रहा हूँ। तथा गदिनम, यानी गदा यस्य विद्यते इति गदी, तम गदिनम, तो गदा धारण किए हुए आपके स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ मैं। तथा चक्रिणम, यानि चक्रम अस्य अस्ति इति चक्री, तम चक्रिणंच। तेजो राशिम, यानि तेजः पुंजम, सर्वतो दीप्त दीप्तिमंतम, यानि सर्वतो दीप्ति ही यस्य अस्ति स सर्वतो दीप्तिमान, तम सर्वतो दीप्तिमंतम। तो सर्वत्र एक तो यानी चक्रधारी भी आपके स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ, और सर्वत्र दीप्ति से युक्त जो आपका स्वरूप है तेज पुंजात्मक, यानी जिस तेज पुंज की तेज समूह की दीप्ति यानी प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है, ऐसे तेज पुंज रूप आपका दर्शन मैं कर रहा हूँ। यह तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम त्वाम पश्यामि का अर्थ निकलेगा। तो सर्वतो दीप्तिमंतम का विग्रह है सर्वतो दीप्ति यस्य अस्ति स सर्वतो दीप्तिमंतम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम। और दुर्निरीक्षम की व्याख्या है दुखे न निरीक्षो दुर्निरीक्ष तम दुर्निरीक्षम त्वाम पश्यामि। समन्तात् यानि समन्ततः सर्वत्र दीप्तानलार्क दुतिम्, तो सर्वत्र प्रदीप्त अग्नि तथा सूर्य के दुति के तरह दुति वाला यानि तेज वाला, तो दीप्तानलार्क दुतिम् इसका विग्रह कर रहे हैं। अनलश्च अर्कश्च अनलार्को, ये द्वंद्व समास हुआ। और दीप्तौ अनलार्कौ दीप्तानलार्कौ, ये कर्मधारय समास है। दीप्त ये विशेषण अनल और अर्क दोनों का है। और तयोः दीप्तानलार्कयोः द्युतिः इव, द्युति यानि तेजो यस्य तव सत्वं दीप्तानलार्क द्युति। तो प्रदीप्त अग्नि तथा सूर्य के तेज के तरह तेज जिनका है ऐसे आप हैं, और ऐसे आपका मैं दर्शन इस समय कर रहा हूँ। त्वाम दीप्तानलार्क द्युतिम पश्यामि। अप्रमेयम यानी न प्रमेयम अप्रमेयम का अर्थ है अशक्य परिच्छेदम, जिनकी परिच्छिन्नता नहीं है, अपरिच्छिन्न स्वरूप। अप्रमेयम का अर्थ ऐसे आपको मैं देख रहा हूं। ये एक भगवान के सोपाधिक स्वरूप का वर्णन हुआ, साथ ही साथ भगवान का जो निरुपाधिक स्वरूप है, अर्जुन ने कहा था कि जिससे मेरा श्रेय हो, ये आपने जैसा आपके स्वरूप का वर्णन किया है ऐसा ही मैं उसे मानता हूँ, तो भी प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, इस अभिप्राय से ये कहा कि मैं श्रेय की कामना से आपके स्वरूप को देखना चाहता हूँ। लेकिन श्रेय की प्राप्ति तो होती है ज्ञेय ब्रह्म के बोध से, साक्षात्कार से। इसलिए ये वर्णन करते हैं कि आप सोपाधिक रूप से ऐसे होने पर भी मैं देख रहा हूं कि आपका उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप ऐसा है, शुद्ध स्वरूप का दर्शन होता है। सोपाधिक शुद्ध उपाधि से युक्त परमात्मा का दर्शन होता है तो उसका फल है सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। तो सोपाधिक स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है, मतलब कृतोपास्ति है, कृतोपास्ति को ही सोपाधिक स्वरूप का साक्षात्कार होता है, उसका फल होता है कृतो उपासना चित्त को योग्य बना करके ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञान के योग्य बनाती है। इसलिए मैं देख रहा हूं कि आपका सोपाधिक स्वरूप ये होने पर भी आप वस्तुतः ऐसे हैं। तो इसलिए सगुण साकार की उपासना भी धीरे धीरे निर्गुण के ओर ले जाती है। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि अर्जुन की अर्जुन भगवान को ऐसे भगवान है ऐसा चिंतन कर रहा है, अनुमान कर रहा है। इसलिए भाष्कर भगवान 18वें श्लोक में वर्णन कर अवतरण लिखते हुए 18वें श्लोक का लिखते हैं कि इत एव ते योग शक्ति दर्शनात् अनुमिनोमि। योग शक्ति कहा जाता है ऐश्वर्य अतिशय को, तो ऐश्वर्य अतिशय के दर्शन से, अतिशय कहते विशेष को, तो ऐश्वर्य विशेष के, विशेष से युक्त स्वरूप के इस दर्शन से ही मैं आपका वास्तविक स्वरूप ऐसा है इस प्रकार का अनुमान कर रहा हूं, मैंने मनन कर रहा हूं, युक्ति से चिंतन, शास्त्र अनुमोदित युक्तियों से वेदांत प्रतिपाद्य अर्थ का चिंतन मनन कहलाता है। तो ये मनन बताया जा रहा है तत्पद लक्षार्थ का ऐसा है। तो 18वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तो अस्य विश्वस्य, तो पहले तो उधर ही लगाए, त्वं अक्षरम्, तो आप, मैं ऐसा अनुमान कर रहा हूं कि आप अक्षर हैं, क्योंकि आपका अंत नहीं देख रहा हूं। तव अंतम न पश्यामि, तो अंत है विनाशेदी, अवसान का अर्थ अभाव, जो अंत का अर्थ अवसान किया था भाष्कर भगवान ने, और अवसान का अर्थ है अभाव यानी विनाश, तो आपका विनाश नहीं होता है, अविनाशी है आप। तो इसलिए यहाँ अक्षरम, तो क्षर का अर्थ है विनाश, और न क्षरति यानी न विनश्यति इति अक्षरम ऐसी उत्पत्ति करते हैं, तो अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी, नित्य, तो त्वम नित्योसी ऐसा अनुभव करना। अक्षरम असी मतलब नित्य, नित्य हो आप, और परमं वेदितव्यम्, तो वेदांत वेद्य वस्तु आप हैं, वेदांत वेद्य यद्यपि दो है, ब्रह्म विद्या दो प्रकार की है ना, इसलिए उपास्य को भी वेद्य कहा जाता है। वेद शब्द उपासना के लिए भी आता है, वेद यानी उपास्ते भी अर्थ किया कहीं कहीं। परमम ये विशेषण बता रहा है, उस उपास्य स्वरूप है, उससे अलग जो निरति से वेदितव्य है, ज्ञेय ब्रह्म। तो परमम वेदितव्यम का अर्थ है आप ही ज्ञेय ब्रह्म हो, तत्पद लक्षार्थ हो, और वह नित्य है, तत्पद लक्षार्थ अविनाशी है। तो आप ही परम ज्ञेय है, ज्ञेय ब्रह्म हो, इस अर्थ का एक प्रकार से संपोषक जो द्युभाद्य आयतन अधिकरण है, द्युभादि आयतन एक अधिकरण आता है न ब्रह्म सूत्र में, यस्मिन् द्योः पृथ्वी चांतरिक्षम इत्यादि मुंडक मंत्र को विषय बना करके प्रवृत्त होने वाला द्युभाद्यायतनम एक अधिकरण है, द्युभाद्यायतनम करके। उस न्याय के आधार पर आप ही परम वेदितव्य हो, इस अर्थ का ज्ञापक ये बताया जा रहा है हेतु, अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम, यानी त्वम से ऐसा लगाना, अस्य विश्वस्य यानी ये जो सारा जगत प्रत्यक्षादि प्रमाणों से गृहित होने वाला प्रकृति तथा प्राकृत जगत को अस्य विश्व शब्द से लेना, विश्वस्य, और ये सारा प्रकृति तथा प्राकृत जगत जिसमें स्थित है उसे कहा जाता है निधान, निधीयते अस्मिन् सर्वम इति निधानम, ऐसी उत्पत्ति निधान शब्द की करते हैं, तो निधान शब्द का अर्थ है आश्रय, जिसमें प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत स्थित है, सबका आयतन वो प्राकृत जगत है द्युभ्वादि, तो द्युभ्वादि समस्त जगत का जो आयतन है, यस्मिन् द्योः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनः स प्राणैश्च सर्वे इत्यादि जो मंत्र बता रहा है, जिसे द्युभ्वादि समस्त जगत का आयतन बता रहा है, वह कोई दूसरा नहीं है त्वमसि। तो अस्य विश्वस्य शब्द से द्युभ्वादि को लेना, और निधानम से लेना यस्मिन् शब्द से जिसको बताया है अधिकरण को, आश्रय को, वह आप हो। और द्युभ्वादि आयतन अधिकरण यही बताता है कि जो द्युभ्वादि का आयतन है वो ज्ञेय ब्रह्म है, इसलिए आप परम वेदितव्य हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, अतः त्वम परमं वेदितव्यम, ऐसा लगाना। और भी एक हेतु बताया जा रहा है भगवान के परम वेदितव्यता में, कि त्वम अव्ययोसी, आप ही अव्यय हो। वे कहते हैं विकार को प्राप्त होने वाला, विकारम येति प्राप्नोति इति व्ययः, जन्मादि सड़भाव विकारों को जो प्राप्त करता है वह व्यय कहलाता है, और अव्यय कहलाता है जिसके यह जन्मादि सड़ विकार नहीं होते हैं, वह अव्यय है निर्विकार, तो आप ही अव्यय हो यानी निर्विकार हो, अविक्रिय हो, और जो निर्विकार है वह ज्ञेय है वेदांतों से, वह उपनिषद तत्व है। आप इसलिए परम वेदितव्य हो कि आप अव्यय हो, ये दूसरा हेतु है आपके परम वेदितव्यता में। और आप शाश्वत जो धर्म है सनातन धर्म वैदिक धर्म, उसे शाश्वत धर्म कहते हैं। शाश्वत भव शाश्वत ये विशेषण है धर्म का, तो शाश्वत धर्म है सनातन धर्म, और उसके गोप्ता यानी रक्षक हो। यदा यदा ई धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यम परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृताम संभवामि युगे युगे। और किस धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आता ना, तो धर्म की स्थापना करना ही धर्म की रक्षा है, तो इसलिए कहते हैं शाश्वत धर्म गोप्ता आप हो। ऐसी आपके विषय में मेरी मति है, मान्यता है, मतों में यानी मेरी दृष्टि में आप सनातन धर्म के रक्षक हो, प्रहरी हो। तो जो सनातन धर्म के रक्षक आप हो वह भी धर्म की तरह सनातन है, इसलिए कहते सनातनस्त्वम। सनातन कहते हैं सदा भव, सनातन हमेशा रहने वाले नित्य। तो सनातन जो पुरुष है, सनातन पुरुष है क्षर अक्षर पुरुष से अतीत पुरुषोत्तम, तो सनातन पुरुषः त्वम असि, तो सनातन पुरुष वो शाश्वत धर्म का गोप्ता है, वही आप हो। इति मे मतः, ऐसा लगाना, ये मेरी मान्यता है आपके विषय में। मतः यानी अनुमतः, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। भाष्य है थोड़ा, त्वम अक्षरम यानी न क्षरति इति अक्षरम, ऐसी उत्पत्ति अक्षर शब्द की होगी। आप अक्षर हो यानी अविनाशी हो, और परम परमम ब्रह्म वेदितव्यम यानी ज्ञातव्यम मुमुक्षु भी, मोक्ष के लिए मुमुक्षुओं के द्वारा, मोक्ष की अपेक्षा करने वाले मुमुक्षुओं के द्वारा परम ज्ञातव्य जो ब्रह्म है वो आप ही हो, यानी तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद लक्षार्थ हो। त्वम अस्य विश्वस्य यानी समस्तस्य जगतः परम यानी प्रकृष्टम निधानम, आप समस्त जगत के उत्कृष्ट आश्रय हो। निधानम शब्द का अर्थ आश्रय कर रहे हैं, निधीयते अस्मिन् इति निधानम पर आश्रय इत्यर्थ। ये सारा विश्व जिसमें स्थित है उसे कहा जाता है निधान, परम निधान। वो परमेश्वर में ही स्थित है, इसलिए परमेश्वर है निधान। त्वम अव्ययः, इस पद की व्युत्पत्ति है अव्यय पद की, कि किंच त्वम अव्ययो यानी न तव व्ययो विद्यते इति अव्यय। व्यय कहते हैं विकारित्व को, तो आपका आप में विकारित्व नहीं है, का मतलब आप निर्विकार हो, ऐसी मेरी मान्यता है। और शाश्वत धर्म गोप्ता, इसमें शाश्वत शब्द का विग्रह है, शाश्वत भव शाश्वत, ये धर्म का विशेषण है, इसलिए शाश्वत शब्द का अर्थ है नित्य। तो नित्यो धर्म वो शाश्वत धर्म कहलाता है, और तस्य गोप्ता यानी रक्षक। तो नित्य धर्म जो सनातन धर्म है उसके आप रक्षक हो, शाश्वत धर्म गोप्ता, और सनातन यानी चिरंतन त्वम पुरुष, तो चिरंतन पुरुष आप ही हो। परो मत यानी अभिप्रेतो मे मम, ऐसा मुझे अभिप्रेत है यानी मेरी दृढ़ मान्यता, प्रामाणिक मान्यता, मेरा चिंतन ऐसा ही है आपके विषय में। 19वें श्लोक का उच्चारण किया जा। किंच अनादि मध्यांत अनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। तो त्वाम के यहाँ पर भी कई एक विशेषण है, अनादि मध्यांतम एक विशेषण है पहला। तो अनादि मध्यांतम त्वाम पश्यामि, ऐसा अन्वय करिए। आदि मध्य और अंत का दोनों समास करके फिर बहुरी समास है, जैसे अपुत्र, अविद्यमान पुत्र जिसको अपुत्र कहते हैं, जिसका पुत्र नहीं है, ऐसे आदि मध्य और अंत जिसका नहीं है, जो उत्पन्न नहीं होता, उत्पत्ति अनंतर भावी, विकार अंतपाती, सत्ता जिसकी नहीं है, मध्य जिसको कहते स्थिति, और अंत यानी विनाश जिसका नहीं है, का मतलब उत्पत्त्यादि विकारों से रहित आप हो, निर्विकार हो, जो तुम अव्यय कहा ऐसा आपको मैं देख रहा हूँ। और अनंत वीर्यम, आप में असीमित शक्ति है, सामर्थ्य है, अनंत वीर्य आपको देख रहा हूँ मैं, और असंख्य बाहु वाला आपको देख रहा हूँ, अनंत बाहु, अनंत असंख्य भुजा वाले आप हैं, और ये चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र हैं, शशि सूर्य नेत्रम त्वाम पश्यामि। और दीप्त हुताश वक्त्रम, प्रदीप्त अग्नि, हुताश कहते हैं अग्नि को, आह्वनी अग्नि को, हुत यानी देवताओं के उद्देश्य से मंत्र पूर्वक दी गई जो आहुति है उसे खाने वाला, उसको ग्रहण करने वाला वो है हुताश, वो है अग्नि, आह्वनी अग्नि। और वो जो प्रदीप्त हुताश यानी आह्वनीय अग्नि है, वह जिनका मुख है, वक्त्र है। तो प्रदीप्त आह्वनीय अग्नि में प्रदत्त आहुति को ग्रहण करने वाला वो है दीप्त हुताश वक्त्रम त्वाम पश्यामि, आपको देख रहा हूँ। और आपका जो तेज है, उस तेज से इदम विश्वम तपन्तम स्वतेजसा इदम विश्वम तपन्तम त्वाम पश्यामि, इस पूरे संसार को आप अपने तेज से प्रकाशित कर रहे हो, प्रदीप्त कर रहे हो, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, सूर्य चंद्रादि को भी आप ही प्रकाशित कर रहे हो अपने तेज से, ऐसा मैं आपको देख रहा हूँ। का मतलब तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति इस मंत्र का अनुवाद है स्वतेजसा विश्वमिदम तपन्तम्। तपारह का अर्थ है प्रकाशित कर रहे हैं। भाष्य को हम लोग कल देखते हैं।